المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na Lahadi wanda yake dare na daren Litinin wanda ya dace da koyi kasance 8 ko 9 ko ai 8 da wata na Zulqa'ada hijirar shugaban halitta Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya dace da 28 da wata na 5 watan Mayu miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da majalisin karatun fiqh da muke yi a wannan masallacin mai tarin albarka na An-Nur da yake a Premika sis a unguwar maboyar amare a wannan gari mai tarin albarka da alkhairi garintawa a wannan kasar abun alfahari gare mu kasar Niger a yau za mu dora a inda muke karatu a cikin wannan littafi na Muqaddimatul Iziyya wanda Abul Hasan Ali Al-Maliki Ash-Shadi alayhi rahmatullahi ta'ala ya wallafa wanda wannan shine darasi na biyar a cikin jerin karatukan da muke gabatarwa muna roƙowa Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da kuma ba mu ikon fadin daidai ga abin da muke fada ya sanya mu wani da wannan duniyar lami lafiya a satin da ya gabata mun karanto fadillai da malam ya ambata na arwalla guda 8 wanda shine mafi shahara a mazhabar malikiyya wanda malaman malikiyya mafi yayin sun tafi akan cewa fadillan arwalla guda 8 ne sai dai daga cikin wasu malamai sun saba musu wasu kan nuna guda 7 ne guda 4 wasu kan nuna kuma guda 5 ne wani suka ce guda 4 ne sun yi i'timadi ne da ayat Qur'ani fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ila alka'bayn kaga Allah ya ambaci abuwa guda hudu faghsilu wujuhakum suka ce farilla ce wamsahu bi ru'usikum afwan ya alladhina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum kaga wanke huska da kuma abun da ya shafi hannaye sai kuma shafa maka da kuma wanke kafafu suka ce iya wannan shine farilla sai wasu suka kara suka ce a'a ai annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innamal a'malu binniyat daga sai suka tafi akan cewa guda biyar ne suka kari akan wa'annan guda hudu suka ce guda biyar ne ina fatar mu fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ida tada daga mun je karshen farillai da malam ya ambata wanda mafi yayin suna kawo almuwalata a kashe zamu tashi fadar malam da yace wa sunnahu thamaniya sunnonin arwalla guda 8 ne idan aka ce sunna shine ma wababan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam alaihi abunda manzon Allah ya dage yana yi hayya mata shine sunna ina fatar kun fahimta wanda cikin ahkamu shar'iyya ana sanya shi a bangaren nami na mandubat mali yace wa sunnahu thamaniyatu sunnonin arwalla guda 8 ne sai yace al-ula ta fari saboda sunna muannasa yace al-ula sunna ta farko غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء وانك هنايه غبانين اسنيا سو ا cikin abun arwalla idan kace alina shine kwanan da ake yin arwalla to wanke hannaye alyadain hannaye gabanin asanya su a cikin kwano domin kusan su yare suke yi arwalla su lokacin babu buta babu famfo wannan da mutun zai yi arwalla suna da kwanoni ne da ake zuba ruwa mutun zai sanya hannunsa yana digowa ya wanke mun yanzu karkatowa ake ko to kafin mutun ya wanke ya kai da yin arwalla to zai wanke hannaye sa wasu na ganin cewa wannan ba ya daga cikin aikin arwalla suka ce a'a sunna ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam hanya mutse na yana aikatawa wa yanwi bi ghaslihi mata'abbud mutun zai kudurta zai nuhi da wanke hannayen nasa cewa zai bautawa Allah subhanahu wataala ne saboda litamyiz bain al'ada wal ibadat dan a bambanta tsakanin al'ada da kuma da ibada wannan abin yana nuna cewa ashe wannan abun ba shakka sai an gabatar da shi saboda niyyar da mutun ya kulla din ya bambanta tsakanin al'ada da ibada sabanin wanke hannu na cin abinci cewa idan mutun ya ci abinci zai wanke hannaye sa ko idan ka dauko wani abu da hannunka ya samu da ci zaka wanke kaga shi wannan ba ka da lada dan ka aikata saboda ada ce amma shi wanke hannu a wajen arwalla shi kuma ibada ce shi kuma lada za a baka kusan akwai ibada kuma akwai al'ada ina fatan mu fahimta zaka mutun zai yi wannan ne da niyyar bautawa Allah subhanahu wataala shi kaga ran ne zai kudurta niyya anan ne ake kudurta niyya yin mi yin arwalla lokacin da mutun zai wanke hannayensa dan ne zai kudurta niyya yin mi yin arwalla duk da wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa lokacin da yazo wanke fuska ne zai kudurta arwal niyya amma qauli mafi rinjaye lokacin da zai wanke hannayensa lokacin ne zai kudurta niyyar mafu tayyib wa yaghsil kull wahidatin ala hidatiha zai wanke kowane hannu ne idan yana haci wanke hannayen to zai wanke kowane hannu ne ala hida ma'ana ya zuba ruwa ya wanke wannan sannan kuma ya wanke wannan kar ya ce zai gama su duka ya wanke su tare zai wanke kowanne ala hida akan kadan karan kansa wannan ya wanke sa daban wannan ya wanke sa daban ba yana nihin zaka yi wanki guda shida bane wanki uku zaka yi amma zaka fara wanki soma wanke wannan gabaninka ka wanke na hagu ina fatan mu fahimta yace athaniya sunna ta biyu almadmadatu kwarkwara baki mutun ya kwarkwara bakin sa wa hiya idkhalul ma'i fil fam shine shigar da ruwa a cikin baki shine mutun ya sanya ruwa a cikin bakin sa ina fatan kun fahimta thumma yukhadkhiduhu sannan ya kwarkware ya kuskure bakin ya kwarkware sa wa yamujju kuma sai ya tuddo su ya zubda shine yamujju majja yamujju kwarkwara baki abinda ake ni da shi ma da ce idkhalul ma'i fil fam mutun ya sanya ruwa ya guma ruwa a bakin sa idan ya guma mi zashi summa yukhadkhiduhu sannan ya kwarkware ya guma su ya kwarkwara bakin idan ya kwarkwara bakin wa yamujju ba hadewa zai ba sai ya zubda wa'annan ruwan ne kwarkwara bakin sa mun bayyana kwarkwara baki ko idan ba hannu ba ake sa ta gogawa ba hannu ba ake sanyawa ta gogawa wannan kuskure ne mun riga mun yi wannan bayani muka ce akwai wani abu ma na kazanta a ciki wanda ana kwarkwarewa ne kafin mutun ya fara yin arwala mun karanto hadisi zata ne ko laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli salatin kuma a kulli wudu'in wannan ruwaya daga Ibrahim duka sai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ana yin aswaki ne in aka zo wajen kwarkwara baki sai ka sa ruwa ka kwarkware ka zubda Allah ya sa mun fahimta Allah ya ganar da mu sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma ba mu ikon dawama akai har da mutuwa kuma akan sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam malike ce wa athalisatu sunna ta uku al istinshaqu shaqa ruwa ta hanyar jan su da hanci sai ce wa huwa jalbul ma'i bi nafsihi idakhil anfihi shi mutun ya ja ruwa ta hanyar nimfashin sa bi nafsihi ta hanyar nimfashi ayar da nimfashi ake ja ko ta hanyar mutun ya nimfasa sai ya ja su aya cikin hudayen hanci ko mun fahimta shi ne shaqa ruwa kusa akwai masu dan sai ga mutun ya dan dogo ya ka wannan ba shaqa ma hanci bane kai wannan ba ga shaqa ba kai dai wani abun ka nan dai haka kawai akar maka Allah Allah ya shirye ka wannan ba shaqa ma hanci bane kawai mutun ya sa hannu kamar dai wanda Allah ya sauke daga shaqa ma ruwa shine zaka sanya ruwa a tafin hannunka sai ka ja ta hanyar yin nimfashi idan ka ja su to wannan shi ake cewa ka shaqa ma hanci mafu tayyib malike cewa arrabi'atu sunnata ta hudu al-istinthar al-istinthar hacikewa wa huwa daf'ul ma'i min al-anf shine tunkudo ruwa daga hanci bi nafsihi ta hanyar nimfashin ko mutun ya sako su sai ce ma'a ja'al as-sababati wal ibham min al-yadihi al-yusra ala anfihi tare da sanya as-sababa wace ce as-sababa manuniya wanda ake mutun kashe diwani kiyaye idan ke cewa as-sababa wannan ya ce shake ce ma sababa da larabci wannan da kuma mai sunanta usta to wannan wa me sunan wannan al bansur ko gunsur to wannan fa khunsur bunsur usta sababa ibham masha Allah kuma ya ce sai ya sanya as-sababa wal ibham da wanne kenan da wannan ala al-yusra na hannunsa na hagu ala anfihi akan akan hancinsa ina ba zaku bayyana ashe in mutun zai haci kewa idan mutun zai hace idan mutun zai hace sai hace abun nan ruwa daga hancinsa to abinda za yi shine zai daura hannayensa ijimalan sai ya sai ya hace ke kuma hannayen da ake so mutun ya sanya shine ya sanya hannunsa na na hagu wai dora yatsa na al-wusta na abinnan as-sababa wanda ake kashe da shi da kuma babban dan yatsa akan akan hanci ina fatar mu fahimta sai mala ce wa yubaligu ghayru as-sa'im fi al-madmada wal istinshaq wanda baya azumi wanda ba azumi yake yi ba idan yazo kwarkwara baki da shakar hanci to ana son ya tsananta ya ja ruwan da ƙarfi ko kuma ya kwarkwara bakin da ƙarfi kusan ne azumi idan zai kwarkwara bakin da ƙarfi za su iya hucewa abu koshin sa ko to shi sai yayi abun a sama sama haka in zai shakarwa ya shakarwa a sama sama amma wanda ba azumi yake ba in zai shakarwa to sai ya shaka da ƙarfi in zai kwarkwara bakin ya kwarkwara bakin da ƙarfi wannan shi ne abin da malai yake nihi sai ce muna wal afdalu an yatamadmada bi thalasi gharafatin thumma yastanshiqu bi thalasi gharafat wannan zance na'am wajen kwarkwara baki zamu zo ga maganar malam kuma sai mu ga meye dace da sunna malai ce wal afdalu abinda yake mafifici abinda yafi shine an yata magmada bi thalasi gharafat shine mutun yayi kwalfar ruwa guda uku sai ya kwarkwara bakin sa sannan kuma thumma yastanshiqu bi thalasi gharafat kuma sai ya sake dibo wasu ruwan ya shaka kaga abinda malai yake nihi anan Allah ya ji kansa ya gafarta masa shine idan mutun yazo kwarkwarar baki to zai kwarkwara bakin sa ne da ruwa sannan kuma ya ƙara dibo wasu ruwan ya kwarkware baki wannan gaskiya ya ci karo da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dimma bibi karatun mu na umdatul ahkam da kuma karatun da muka yi na yake da suna na akhdari da ashmawi a baya to mun walwale wannan zance muka ce abinda ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a yadda manzon Allah yayi arwalla shine annabin Allah yana shaka ne yana kwarkwara baki yana shakar hanci ne da ruwan da ya kwarkwara baki da su mun fahimta ma'ana idan manzon Allah ya dibo ruwa sallallahu alaihi wasallam masoyi na dan gatan Allah Allah ya kara mana son annabi Muhammad kuma Allah ka tada mu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka hada mu a majalisin manzon Allah tare da sahabban annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya dibo ruwa ya kwarkwara baki sai ya raga wasu daga cikin ruwan sai ya shaka mu hanci sai ya kwarkwara baki sai ya haci haka yake amma nan malaman malikiya sun tafi akan cewa kwarkwara baki da ban shaka mu hanci da ban wannan hadisin Abu Hurairah ne sai dai hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya tsara masa ya dawo wannan hadisin saboda shine yazo da siffar siffa cikakkiya ta arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi kusan malaman malikiya galiban suna yawaita dogaro da hadisan Abu Hurairah masan kun bai da wannan hadisi na karin nayi bayani na Abu Hurairah yana mu da Imam Malik yana mu da Imam cewa ana shakawa da ruwa daban ka shaka ka farfara baki daban shaka manci daban yana mu da Imam Malik sai dai kuma wannan hadisin da yake alcikin al-Imam al-Bukhari hadis al-Imam al-Bukhari al-Imam Muslim watan ya gusar da wancan saboda shine mafi karfi ko shine ya karantar da sunnar hadisin Usman afwan hadisin Usman ko kuma kace wannan hadisin Maula Uthman shine ne kawo sifar Annabi sallallahu alaihi wasallam arwallar Annabi sallallahu alaihi wasallam cikakkiya daga nan mallan yake cewa al-afdal mabibiji a mazhabar malikiya Allah shi ya hime su an yaka mazuma da bi thalathi gharafat mutun ya dibo ruwa ya kurkura baki so uku summa yastanshiqu bi thalathi gharafat kuma ya saki shaka mahanci da wasu ruwa da daban ne wanda ba wance ne ya ba yanzu kun bayyana karatun ku mun gane da ka miye suna wajen kurkura baki da shaka mahanci shine mutun ya masha Allah kenan idan ka dauko ruwa ka kurkura bakinka sauran sai ka shaka ma hanci kenan ka kurkura baki ka shaka mahanci sannan kuma ka tsada ibo wasu ruwa ka kurkura baki ka shaka ma har kai so daga wannan kuma ka kare ina fatar kun fahimta amma wannan ka bawon ka wahala kan ga haso shidda ba kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ba balati al-khamisatu sunna ta biyar masghul udhnayn shine shafa ma kunne zahirihima wa batinihima cikin su da waje kunne ba kwalkwalewa baki haka su kaza ta sarka za ka su sa kunwa haka kawai a'a shafawa ake yi wanda shi kuma kunne ana shafa masa ne tare da ruwan da mutun ya shafa ma kansa idan ka shafa kai haka ka dawo to kuma a lokacin zaka samu kunnen ka ba sai ka sake ba sai ka sake ruwa ba wanda malaman malikiya su suka tafi akan cewa sai mutun ya sake ruwa tsakanin kunne da kai amma dai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai canza ruwa ba wanda hadisai da dama sun nuna wannan zancen mala yace bi an yudi khila sababataihi ya sanya sababataihi abun nunin sha guda biyu fi simahihi a cikin fatar a cikin kunne wayaji ala ibhamaihi ala zahiri masana kuma ya sanya banyan dan yatsa babba akan wajen kunnen kenan sababa na cike kana juyawa da su sannan kuma wannan yana waje kana gogewa da shi ina fatar kun fahimta kana shafawa da shi mun fahimce da ake shafa mu kunne ko da haka ba sawa ake ba a hiddu haka a'a in ka sa zaka dan sanya duka wata lum'a nan cike duka ka dan goga shafawa sannan kuma waje ka bi su da babban hannu kana gogewa sai yace as-sadisatu na shida ya kashi a matsayin sunna da wannan sune malaman malikiya suka tafi akan wannan tajdidul ma'i limashi al-udhnayn yace sabuntar da ruwa dan shafa ma kunne mun yi bayanin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya shafa ma kansa ya medo sai ya sanya ma kunne a nan take ba sai ya sake sabon ruwa kusan musulunci akwai sauki gare shi inna hadha ad-din yusuf inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam au kama qala alaihi habibi salawatu rabbi wa salamuhu alaihi annabin Allah yace wannan addini na musulunci akwai sauki gare sa walan yushad ahad ala hadha ad-din illa ghalaba ba taba samu mutun zai tsananta ba a cikin wannan addini ba ce sai addini musulunci ya ci galaba a kansa malam Umar idan kaga mutun ya cika tsanani cikin addini za a wayi gari wata ran ma musulunci bai da alaka da shi kun banta an yi wasu mutane ba wanda su suna sabbin fahimtar sunna ne ko kuma daliban ilimi ne farko ko ustadai ne a sahun warko sai ga sun tsananta makawunan su abinda baya shari'a ma su sanya shi shari'a sai ga mutun ya samu mata ce to in zai fita gida sai ya liƙe mace an yi su wallahi mutun in zai fita gida sai ya liƙe mace a gida in bidangin mamata ta haihu ba za ta je wajen suna ba sai kawai ta je barkar biki kadai kai mamata fa mamata ta da za ta haihu ba za ta je suna ba hukun bayanta wace ce aika ba za ta je ba a ƙarshen mallan sai ga mata su tsakar fili ana kada musu ƙarya suna rawa ba za ku bayanta ba sun tsananta wa kansu abinda baya addini suka sanya shi a matsayin addini kuma abinda zai baka haushi ba fa karatu ake yi ba mutun yana karatu ne kana ƙara da fahimtar addinin musulunci kana ƙara kana kada karatu kana ƙara wayewa cikin musulunci iya zaman ka baka karatu iya dabbalanci ka da jahilcin ka a cikin addini ci yasa duk duniya ba wayayye mutum kuji da kyau ba wanda yake wayayye sama da mutumin da ya karanci addinin musulunci wallahi alazim ina faɗa da babban murya ba wanda yafi zama wayayye a duniya sama da mutumin da ya karanci addinin musulunci dan ba wani abu a duniya face alqur'ani da hadisan manzala su take bayani duk wani abu na rayuwa sai da musulunci ya karantar da mu shi kasuwanci kake so ka baka ga da malamai suke kasuwa shi za malamai su fi kowa yi kasuwanci sai gaske malami dan kasuwa amma baka gane ko dan kasuwa ne annun jari ana can ana juna masa da miliyuka yana business kana ta wahala kuma zai je da miliyuka ya kilga kuma ya zo makaranta a zauna ai karatu haka ne malaman suna da yawa in kana son ka fahimci kasuwanci ka je ka karanta al-buyu'u fil islam ya ake kasuwanci a musulunci idan kana son siyasa yadda ake siyasa wallahi zo ka karanta siyasa shar'iyya as-siyasatu ash-shar'iyya tali ya shaykh al-islam ibn taymiya alayhi rahmatullah ta'ala ya ake siyasa a musulunci ina ba zan ku fahimta duk abun da za ka yi hatta irin a doki mutum kwangila da yarjejeniya musulunci duk yadda ake bada bashi musulunci yayi bayani ba wani abu a fage ya ake yin aure musulunci ya karantar ya ake zaman aure musulunci ya karantar ba ya ake hulɗa da al'umma gaba ɗaya musulunci ya karantar alaka ka da mutanen cikin gida da na waje da musulmi da kafiri duk musulunci ya karantar da kai babu wani abu a duniya ba wanda musulunci bai karantar da mutum ba sai dai alimahu man alima wa jahilahu man jahila amma sai a waye gari saboda rashin adalci da ake wa addinin musulunci da kuma addinin musulunci baya a cikin zukatan shugaban nan mu Allah ya shirye mu da su baki daya muna musu fatan alkhairi muna son su wallahi idan aka tashi lissafo jahilai a kasan nan wani rashin adalci Allah ya isa Allah ya isa idan aka tashi an azano jahilai duk malaman mu da suke zaure suna karantar da mutane tun daga lahal tun daga akadari har a dangane da mudawwala tun daga al-arba'una har a dawwane da bukhari qur'ani qira'at al-ashra gabadi alaqana mutun qur'ani gabadai har mahaddata gar mahaddata idan aka tashi haddata sa mutane jalisa ce su ma jahilai ne tsakanin ka da Allah nan an ya dalci wai miye dalilin bu jahilai ne wai saboda wai basu karanci karatun yahudanci ba karatun yahudawa magana kenan basu karanci karatun cin amana ba wani wani ya ce don da ya karanci faransanci kada baka ga muna ta kokarin mu kware a kansa yace ba shakka sai ka waye ga sai an waye gari da wata sifa ta munafiki ta tare da shi musamman irin wannan langa ta faransa to a duniya yanzu kowa ta bayyana gare sa da wanda ya fahimci addini da wanda bai fahimta ba to a duk duniya ba wata kasar munafika kasa kamar faransa kowa san da wannan zancen ba wanda bai sani ba wallahi shugaban nan musu sani wasu abin da kuke suna yi da ran tsaye muku da Allah ba a sarar su suke yi ba abin ne yafi karfin su amma su yo da sun sai da za a iya yi billahi allazi la ilaha illa huwa da Allah zai turo mala'ika a duniya a zauna da shugaban nan Afrika a tambaye su ya suke son su yi da faransa ko zaka ga abin mamaki da ran tsaye da Allah ta kai musu kak ba abin da suke yi da tani amma garura ce ta kama ba yadda suka yi saboda uwa dake su ci ta tare ne su to muna fatan Allah ya muna maganin ta duk abin da ya kare mu Allah ya shiga muna a cikin wannan al'amarin kaga irin yadda ake kashe muna sozawa da hannun su a ce bayin Allah mutanen kirki amma kaga ita kawai ya za a yi ta kirki saboda interekin ta kuma wannan kowa ya sani ba kowa san da wannan kawai ya abu ne dai yaga tashi saboda munafiki kuma da yake mun koyi turancin muna mun dan koya sai ya zama to kawai mun sai aka ruha shi dan maganar ta gaskiyar ba ba ga wani amma wallahi sun sani wallahi kuma wani abu kawai kana cewa zaka yake ta to duk duniya ba ta da maki kamar ta yanzu ai ya isa ishara gare ka da yadda Burkina Faso da Mali suka sanci da suka nuna ba sa da son su yi alaka da ita sai suka shirya suna kulla musu makirci ba ga aka tayi ba sai da kan wata ya su da addu'a ma mu ta roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo ya mana maganin ta dai wallahi da mun kowa jin dadi mu da mun yanzu da kasar mu amma su yi mu jin dadin kasar mu da kasar mu sun fi mu moriyar ta da kasar mu sun fi mu sai tara akan ta kai saboda Allah yanzu dan Niger wani dadi yake cikin Niger dan Niger dan Allah wani dadi ne yake cikin Niger ga yanin abincin da zaka ci a Niger ka ci ga ci abinci kwatantawa ne yake fa wallahi kwatantawa ne yake a irin abincin da muke ci a kasar na wani hurare zurda shi yake cikin teku baya ci wa yayi su kawai ya ida yake Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah ya sa mu wani lafiya to dan haka malamai ba abun da yake karawa mutun yayi karatun addini waye idan ga mutun ya karanci addini to duk duniya in kana neman wayayye to wannan shine kuma wallahi in ka tar da doktora sun kai 10 in ba karanci addini ba mu a waje mu sunan ka jahili wallahi lazim idan ka tar da doktora kwali doktora har 10 dr ka huce ta garan professor ko billahi lazim in dai baka san addini ba wallahi baka huce jahilci ba kuma duk wayennan kwalin ba ruwan Allah da wayennan kwalin naka da kai da kwalin ka sai Allah ya tattara kai tura ku jahannama ba ruwan Allah da abinda yake da bukatar nan ka bota masa ne ka tura ka duniyar Allah ka ce muke mu kuma Allah ka ba mu ikon dagewa a bakin karatu mu ta karatu mal yake cewa as-sabi'atu na bakwai farilla ta bakwai raddul yadaini fi mashir ra'si medo shafin kai idan mutun ya shafa maka kai to sai ya medo wannan mayarwa da yake sunna ce shafa ma kai farilla ne amma mai dowa fa sunna ne sai ci asami da na takwas tartibu fara'idihi jeron to farillan sa mutun ya jeron to farillai kai jeron to daga farilla ta farko har zuwa ta karshe daga niyya shafa ma wanke huska wanke hannaye shafa ma kai wanke kafafu kicudawa daga gautawa duka kai su tambihi malaje tunatarwa tambihi idan ga yace tambihi tunatarwa kama abin da bature yake cewa remark ko asan bature ba karamin barawo bane ta abubuwan mu ne na addini yake ta sacewa wallahi sai yanzu kai ta nuna cewa shi shine ya iya amma dai ai mu ne ke da ababe na kware ko ba haka bane bature yanzu na ya raba mu da addini mu kware da gaske ya muna ghasul fikri wallahi ya kare da mu sai dai mu masa Allah ya isa amma wallahi ba mu jin dadin rayuwa da haka wanda yake tafiya da ai wata rana America ta taɓa ɗan takular sarkin lokacin yana da sarkin Salman ne abun nan a Saudiya aka so a tilasta su sai an kade mu karasi da wacece da wacece karshe dai ya gayyaci sarkin lokacin yana da lokacin Bush ne ya gayyace sa aka je a daji ka komi aka zama komi na gargajiya sai mun ga dawa duk abun nan mun ba muna iya marayu haka nan za mu iya rayuwar mu normal ba tare da mun mun yi isnadi da ku ba dole bane sai mun yi isnadi da ku mun yanzu gani ake kai in ba ka da alaka da Faransa kamar to ke babu da lake kace gaba kuma duk duniya duk kasar kaga Faransa ta yare na ko sai ka gullo ita ce baya duk kan zura ka gani wallahi kan zuka duba duk kasar tana Faransa ta yare na ina ce a su ne a baya mun yanzu mu ne dare ne ba duk da an ce wai an ce mun yi mun akwai croissance economic a baki a takarda ce haka nan na croissance saboda ai ta su yi kuɗi shekaran nan 10 da aka katta su ni kudi kowa ya gani akwai wanda ko da ba su da wallahi ko da aka hawo shi amma yanzu su san da miliyan sun tara ni luka ka san shi lokacin da ta riga sai wani ya tare ya ba su ya sa amma na rantsi da Allah suna shiga sun tayi an ba su kwangila sun kare sun warke gidaje kuma sai dai an zo kiyama ayi hisabi Allah ya sa mu wani lafiya ya sa wallahi kakin su shiga a cikin mu dai mun jima ciki ko sun shiga dai mu dai mun jima da iko Allah Allah ya kai mu lafiya haƙin na Allah dan annabi adam kudaden al'umma ka waware kuma ka shiga aljanna impossible wallahi duk wanda ka ce zalin sa sai Allah sai ka masa sai ka mai da wannan kudin je mun ji nan mulki kuke yi gobe kiyama ba ku da kubar wallahi baka da riga kada gaban Allah subhanahu wataala kana zuwa ba kai mu Allah ba abin da ya sanya ka tutar sai tutar ka biya ba bai damu da kai ba Allah bai kallon matsayin ka kai kuma ka gane cewa nan kasar fa akwai in an tashi Allah maka makici ba a iya gane matsayin ka idan akwai mutane da suna ministry da suna su gidan kwasu haka ne ko ba ta bari akwai wanda sun shiga wata kasa suna ƙara su ta gidan kwasu akwai wanda kasar mata ga gari su zama to kai ga musamman ma to ina da an je gaban Allah iya abin in aka bin kudo fail dose dose gaban Allah Allah ya sa mu wani lafiya ta mutane ba san waye Allah ba shine yasa malace tambihi tunatarwa man taraka farda min fara'id alwudu'i fa innahu ya'ti bihi thumma yu'idu as-salah duk wanda ya bar farilla cikin farillan sallah to zai zo da wannan abin da ya bari sai ya wanke arwallah duk wanda ya bar farilla cikin farillan arwallah to zai zo da wannan abin da ya bari sannan ya sake sallah misali kai ne kai arwalla sai ka manta baka shafa makai ba kaga ka bar mi shafin kai menene farilla ne sai ka je kai sallar magariba baka shafa makai ba sai da kai ido ne sai ka tuna cewa ashe ta zuba da kai arwalla baka shafa ma kai ba kuma har kai sallar mi magariba to malai ce sai ka koma ka shafa makai shi ka daya ka shafa makai sai kuma ka koma ka sake sallar da ka gabata kai ko mun fahimta mafu idan mutun ya bar farilla zai je ya wanke wannan abin da ya bari zai je ya wanke wannan abin da ya bari ne sannan ya ci gaba ya sake sallar da yayi in farilla ce cikin abubuwa guda ta wasu da muka ambata na fari niyya na biyu wanke fuska na uku wanke hannaye tare da mirfaqain kisu na hudu shafa makai na biyar wanke cinanuwa na shida tuttudawa na baka gaggautawa idan mutum ya bar wannan daga cikin cikin farillan to sai ya koma ya sake wanke wannan abun kuna abu guda biyar ne ake wankewa ai ko abu guda biyar ne to sai mutum ya koma ya wanke su sai ya sake sallar da sallah ta na'am idan yayin hadisin arwallar ta tashi daga aiki ana zance idan akwai arwallan ne amma idan arwallar ta walwale to sai sake arwallar sai ji kuma ya sake wannan sallar baki daya wa man taraka sunnatan duk wanda ya bar sunna cikin abin da muka ambato guda takwas na yanzu to fa innahu yati bihi zai zo da wannan sunnar da ya bari amma thumma yu'idu thumma fa innahu la yu'idu salah sai dai ba zai sake sallah ba misali kai ne kai arwala sai ka manta baka shaka ma hanci ba ai sunna ne ko shakar hanci sunna ne haji kewa sunna ne wanke baki kurkura sunna ne mai do shafin kai sama kunne sai ka bar ɗaya daga cikin wa'annan ababen dan uwa sai da kai ido sallah sai ka tuna ashe azu da kai arwala ba ka dai shafa maka amma baka mido ba to ba za ka ce bari ka saki mai do shahin kan ba kuma sai ka je ka saki sallah a'a zaka mai do shafin kai ne ka shafa maka ka mai dosa ko ka kurkura bakin ko ka samu kunnan amma ba za ka sake sallah ba sai ka jira reserve sallah ta gaba kenan a rubuta cikakke ya ci mun fahimta mu wuce wannan gaba da kowa ya gane karatun mallam abba mun gane masha Allah sai mallam ce wa yaf'al tilka sunnati lima yustaqbal min as-salawati zai aikata wannan sunna ne saboda abinda zai zo nan gaba da sallah idan kai reserve ka tarba saboda sallar gaba kai da manto kabar su dai kabar sunnoni kun bai ci karatun ko da kai amma idan farilla ce ya za kai na'am sai ka je ka wanke wannan wurin da ka manta baka wanka ba sai ka je ka sake sallah amma in sunna ne fa sai ka wanke ba za ka sake kenan mu lura da kyawu wani abu mulahaza anan har yau shine barin farilla da cikin farillan arwalla yana sa arwalla ta lalace sallar sallar saboda ita arwallan sharhun ta lisihati salati duk wanda yayi sallah ba da arwalla sallar ba ta yi ba ko kun fahimta duk wanda yayi sallah ba da arwalla ba to sallar sa ba ta yi ba bata yi ba ko kun gane ko mafu idan ka san ba yadda za a yi motsin kai ya tafi ko mota ka ta tashi babu isan sai a ciki haka arwal sallaka ba kid za ta je wajen Allah subhanahu wataala har Allah ya karbe ta baka da arwalla ai wannan misali an fahimce sa idan kana son mashikin ka ya ruga da gudu sai ka sa isan haka in kana son arwallaka ta tafi wajen Allah sai ka yi arwalla ai ba ku lura ba idan isan su ruwa suka shiga cikin sa aka sanya a mashin ko a mota yake yi yana kin tafiya ko yana yawanin tafiya haka ita ma idan kabar sunna sai ka ga tana abun nan amma in ka gyara ko to shikenan sai a wuce wuri ina fatar muna fahimta ka san wani malaki yake cewa bil isharati alladhi bi yafamu injil arbawa dole sai da kwatance mai hankali ke ganewa a karatun fiqh sai ana yi ana misali na wani malami da yake karatun fiqh a shigo babin aure da saki ana zancan aure da saki sai ya ce ai aure shine daga cikin sharuɗan saka ce mutum na aura maka iyata sai ya ce na karba to auren ya tabbata sigar kenan sharadi ne to sai a samu shedu da an samu shedu ka aurar ya karba ga shedu ai an riga mi ya saura sadaki ne gare shi kuma sadaki ai ana bai shi daga baya ko ai ana aure ba shi musunci ya karanta ana aure ba shi eh wannan sigar kenan na aura maka na karba shine sigar ko kun banta na aura maka na karba shine sigar da an kare wannan shi kenan kawai in dai akwai shedu to auren ya darmu ko ba garanta ko ba ta shi wallahi aure ya kare ko a tsaye ka ko ga arbakin mutum kai wanda ne lahiya da dama ya gaci kwana biyu ta wuce ai wallahi ka san gwamnatin nan sai kai akwai ya ta wance wannan dai mun zama makarantar ne eh ai maka ma a balin shi gaskiya kana son da yau ko shi kenan na aura maka ita akan sadaki kaza kana karba shi kenan an kare a wurin eh kawai sai a nemi shedu ko kun baita musulunci akwai sauki gare shi duka wani a ta sayan goro ana ba mutane ake da kuɗin malamai duka cuwa-cuwa ce wallahi duka cuwa-cuwa ce rashin sana'a ce ki ta sa mutane wannan abu amma da alazanmu suna ganewa da yadda suke ta ya umara na taban na kuɗi da ta tsaya ta gina masallacin ne ana abun nan da taimaka wa malamai suka samu abun dogaro a kasu da duk yayi wallahi sai a tsaya a gaya muku gaskiya amma akwai alazan na wallahi ba a gaya musu gaskiya ba ta ga yiwa kana tsoron ka gai su zakkar ka ta yanke shiga ka ta abun da Allah ya sauke to wannan malami yana darasi zancan aure sai wani dalibi ya ce bai gane ba sai ya ce misali sai malami ya ce misali sai in ce ni wane na sai ya kira sunansa ya ce na aura maka diya ta wance sai ya ce malami na karba ko kun fahimta wato da an yi darasin bai gane ba yace bai fahimta ba sai malam ya je buga misali yace kamar ni na aura maka diyata wanda sai kira sunanta na aura maka diyata Maryam ce masha Allah ba ce qabiltu na karba wannan kaga duka bin bayan misali na hadisi ne na annabi yace salasu jidduhunna jiddu wa la'ibuhunna jiddu abubuwa guda ku gaskiya su gaskiya ce kuma wasan su ma gaskiya ce ko da wasa kai ku sun zan da gaske amma ai ana dubi abu na fara ana dubin niyya wasu da dole ana dubi cikin komai na ibada sai hankali niyya ko kuma yanda ba a wasa da saki ko da wasa mutun yace wa matar shi ya sake ta tasa ko da wasa mutun yace wa matar sa na sake yake tasa ko da wasa kace wa mutun na aura maka iyata ta au in ya kashe in ta in ya in ya karba in an cika sharuɗa ko shuruɗa ai damun sannan kuma ko da wasa kace mu bawan ka bawa na in kadda kace ya in to daga ko da wasa kace mutun na yahe maka bashi to suke tsakani da kai ya shikenan ya an ta ya an kare mafu tayyib mala yace wa fadailuhu mustahabban ita ar wallan eh mustahabban ar wallan mala yace 11 guda 11 ne الاولى نفارن التسميه في ابتداء الوضوء بان يقول بسم الله نفارن شيني التسميه يم بسم الله كتي بسم الله عند ابتداء وجن صوم ار والله لو تو داك صوم ار والله كتي بسم الله wannan mustahabi ne ba farin la bane ba sunna bane mustahabi ne bai tawa ar والله in badan ba kai ba amma dai abunda aka so shine kai kai ko mun fahimta abunda yake an so kai an so kai ay fa thumma wa idha nasiha bil ibtida'i thumma tadhakkaraha fi athna'iha atabiha idan mutun ya manta da basmala wajen yin arwalla sai ka manta ba kai basmala ba ce bismillah ba to kana cikin arwalla sai ka tuna wala ce atabiha sai yazo da wannan basmalar kawai idan kuma ka kuma manta duka babu laifi a kai mun bayyana ko daka yin bismillah menene mustahabi athaniya mala yace nabi addu'a ba'da al-farag minhu shine yin addu'a bayan ka'ida arwalla bi an ya kula ta hanyar mutun yace wa huwa rafi'u tarfahu ila as-sama'i wannan jumlar akwai magana akan ta cewa zai daga hannansa zuwa sama tarfahu ya daga hannansa zuwa sama rafi'u tarfahu ila as-sama ganin sa mutun ya daga ganin sa afwan ya daga gani mutun ya kalli sama sai yace ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin wannan ya kalli saman nan bai da inganci daga annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yake da inganta shine ka fadi wannan addu'a kace ashhadu an la ilaha illallah ina mai shaidawa ba abin bauta da gaskiya sai Allah ba wanda ya tantanta abota masa sewa wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma annabin Allah annabi muhammad bawon Allah ne kuma dan aikin Allah ne Allahumma ja'alni min at-tawwabin ya Allah ka sanya cikin bayinka masu yawaita tuba waj'alni min al-mutatahhirin kuma ya Allah ka sanya cikin ibadunka masu yau bayinka masu yawaita tsarki wannan wannan addu'ar yin ta sunna sunna ce athalisa na uku Allah ya takallama fi wudu'i kace kada yayi magana a arwallarsa ba a san dogon surutu cikin arwutai yana wani ma yana arwalla yana gigara ai kuma ga bane musamman ma maza ko haka miki wannan yoshe ya canza mota yoshe yayi kaza yoshe yayi kaza ai kaza ne ai amince ka ji kaza wannan mutane matsalar mu da yanzu duniyar yanzu ko malam Umar shine mutane na shiga cikin abin da bai shahe su ba kuma annabin Allah ya karantar da mu yace min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi na daga cikin alamar cewa kai musulmin kirki ne duk abin da bai da alaka da kai da shayika kamar sa shi yasa manzon Allah in ana hira mu da shayika bai sakar sa amma yanzu mu in ana hira sai mu daga shi kunne muna ji kana saurare haka jeho bakin ka ce ai kaza ne wannan kuskure ne wannan musiba ce laladabi a ce Allah ya kare malaje to na hudu na uku shine kariya kada yayi magana in yana arwalla arabi ana hudu qillatul mai yayi amfani da ruwa ɗan kadan ne kada ya tadda ruwa ya zaman to ruwan da zai arwalla kadan ne usman sai ya ce daga cikin tabdhiri anna wanda Allah ya hana yace wala tubdhir tabdhiran innal mubdhirina kanu ikhwana shayatin Allah ce kada ku yi banna kada ku yi tabdhiri kada ku banna ta ababe ba buƙatar banna mutun ya bude ruwa kaga mutun fanko yin arwalla da fanko yaji suwa suka ce tabdhiri ne mutun ya bude ruwa da fanko kawai koshiya yayi banna kuma Allah bai san ma banna ta shine ka samu abin da zaka sanya su kai a ciki shine mafi a'ala ka kai mi kai sunna dan annabi cikin abun arwalla yake sanya wa yayi amma ka bude fanko kana koshiya wannan banna kake yi dan uwa banna kake yi musamman ma a yi huraren da yake ma'aikacin nan gwamnati ne ka kai dai akar maka Allah kayan gwamnati karshen da su shiga uku wallahi muna yara ban mantawa akwai wanda cizo da aka yi ungomo da cizo da lokaci yace ma'aikacin gwamnati in ba Allah ya kiyaye da kai ya shiga aljanna to hena na girma hena na yake tararo inda abubuwan wallahi cin amana ta ko ina wallahi kuma daga abun ya samo tushe daga sama ne tushe daga sama Allah ya sauke sai ga sai ma'aikacin nan gwamnati sai ga huruwa ga sunan a bude a bar su tabbiya saboda ba mutum bake biya kuta a ma'aikacin a wasu biroki ne sai ga sai kilimin ya kwana ashibal tikat yana kunne ashibal tikat abunda gidansa ba zai iya yin wannan ba wallahi gidansa ba zai yarda ba ya kunna sa yayi ashibal tikat amma a biro saboda kudin na gwamnati ne to abinda baka sani ba dan uwa duka da kaga nan muna karatu nan ko na rantse maka da Allah muna da haƙƙi cikin wannan girin da kake sha billahi allazi la ilaha illa huwa muna da haƙƙi cikin wannan girin da kake sha dan da kudin mu ake biyan ka eh da kudin mu ake kuma wallahi in ba mu yahe maka ba ko wallahi sai ka mira mu na gaban Allah eh sai ka mira mu na gaban Allah dan ka ji tsoron Allah an sa maka lokacin aiki a sa kilim an tashi kawai a kashe haka ne amma sai gaskiya banna ina musamman wani ma in irin yana zaune a cikin gidan gwamnati ne inda duka prince an shashi gare sa to uwa uba kenan uwa uba shi ya sanya mu a malama duk ya kuri irin yan jami'a ko ya ci dai su ma ba karamin mabannata bane wallahi sai ana ganin kawai aya dai wai diyan gwamnati ne Allah ni a jami'a ne gawa ana da war gujiya da shafo jami'a ana da war gujiya da shafo akwai kai sai mutum da ya fito daga kauye garin su ko hanyar kirki babu ba ma huta tsala ake ci da sai a sha hura fa amma ya zo jami'a yanzu ya samu huri ba wata banna kala kala wannan rashin imani ne wallahi da rashin aqida rashin sanin kai waye kuma waye nan daga ba su ne shugabannin kasar nan kai kana ganin sai shugabannin ne ba iska za a yi ba wallahi ai iske shugabanni za a yi saboda daman babu hadata manufa su manta uwaye suna can a daji daga jakkai su mutan ma ba sa gani jakkai ne kawai da ragunan tumaki suke hira da su yan dai da sai tsahura ce ake dan ake yayewa a dan sha to a tai gona haka za a guri Allah ya sauke Allah ya samu wani lafiya amma kai dai kasan nan wallahi tana buƙatar addu'a tana buƙatar addu'a kuma gaskiya da ci gare ta ko gaskiya da ci gare ta Allah ya sauke kai suke dawo a cewa za a yi wanki a yi shanya a daki a kunna binti ana shanya a daki sai jami'a shanya ba a daki subhanallahu wa bihamdihi kuma kuma malamai ku ji tsoro Allah ku dinga wa'azi kan ya ci jiya a dinga musu wa'azi su ma malama wani ku dinga tunatarwa cewa wannan fa na ƴan ƙasa ne ba nasu na ƴan ƙasa ne duk al'umma ta da haƙƙi a kai wanda ke can kauye shi ba na da haƙƙi a kai daga a dinga kafanta a dinga kwatantawa Allah ya samu wani lafiya malai ke cewa bila haddin amfani da ruwa ba tare ba iyakance ba adadin ruwan a ce millimeter kaza a'a ba su da iyaka kal ghusli ma ahkamihi ma kamar al ghusl wanka ma ahkamihi ma tare taqaita ruwan tare a taqaita ruwan bi kasr al hamzati ta ayu hamza kasara ay itqanihi ma a ay meri cikin abu su zaman to sun wadatar karka wadatar da abun kai kai banna ba buƙatar banna Al-khamisa nabiyar aswaki shine yin aswaki bi'udin ratabin da mutun yayi amfani da icce mai danyi sanda icce mai danyi aw yabisin ko kuma busasshe aw al-akhd ko kuma mutun yayi amfani da kore wal a'malatu wal afdal wal akhdaru afdal li ghayri as-sa'ib sai dai wanda yake danye shar wanda yake tsanwa shine mafi dacewa da wanda baya azumi fa in lam yajid udan idan mutum bai samu yin aswaki ba da icce to fa bi isbi'ihi ya sanya dan yatsun sai farkware bakin sa in babu hali na larura babu aswaki aw bi shay'in khashin ko kuma da wani abu mai garci mai irin kamar duk abin da zaka iya wanke bakin ka da shi ka doka makil burus ne ka sa makil da makamancin sa duka koma miye in zai yi wayastaku bil yumna ana yin aswaki ne da hannun dama ba da hannun hagu ba hannun dama yake sawa ana kai amfani da aswakin kana rikewa kana sabanin kaga ba yahuda shi burus da dama yake yi ko amma mu musulunci yana mana aswaki da hannun dama yake kuma ya hilada koyi da annabin Allah shi fa duk abin zaka yi koyi da manzon Allah lada za a baka sallallahu alaihi wasallam yasa muke ta roƙon Allah ya ƙara mana son annabi mu ƙara bibiyar annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwa ta hanyar bin karantar wasu da kuma aiki da abin da ya karantar lahi ba abin da fika bi manzon Allah a duniya ko Allah ya dace da mu malai ce wa yakunu qabla alwudu ana yin aswaki ne gabanin alwalla wa yatamaddu ba'dahu idan mutun yayi aswaki to ya kurkur bakin sa ka samu ba ka dan sanya ka zubda fa iza ba'uda ma bayna alwudu'i was salati istaka idan mutun yayi alwalla sai kuma ka dauki tsawon lokaci gabanin yayi sallah kamar aka samu awa guda ko minti 30 kafin yin tsakanin arwallaka da sallaka to ana son kai aswaki shi ma ko kun fahimta dan ya tabbata cewa ayu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam idan yazo kafin a tare sahuwa manzo Allah yana aswaki kafin a tare iqama annabi Allah yana yin aswaki to idan mutun yayi arwalla kafin a tare sallah sai zan mutu akwai dogon lokaci irin misalin ka ce minti 30 awa guda awa biyu kasa akwai wanda su Allah ya taimake su lahiyar su lau akwai wanda zai maka arwallar azhar tun dare 11 na rana zai kaga wannan bai da zahi ko ana malan dan kalmo bai shahe shi ba sai ya irin wa'annan mutane idan lokacin sallan yayi sai kai aswaki ba sai ka saki arwallar ba tun da ma akwai arwallar mun bayyanta masha Allah malai ce wa in hadarat salatun ukhra wa huwa ala taharatin istaka li thaniya idan kuma ta sallah ta zo yayi sallar da ya arwalla ka banin shi da sallah akwai lokaci yayi aswaki to kuma idan yana cikin tsarkin arwallar ta nan bata walwale ba sai wata sallah ta zo kuma sai ya saki yin wani aswaki na biyu as-salisa na shidda an ya tawadda fi makanin tahir in za ka yi arwalla kai arwalla a cikin wuri mai tsarki in mutum zai arwalla ya dibi wuri mai tsarki shi yasa ban san na taba karanta wata magana ban san tishin dan asalin ba cewa yin arwallaa a mai kewaye yana daga cikin abin da ke sa mantuwa la la la la ma akifa ala sihha inne ba a wanka bane mutun yayin sufa ta wanka ya fito amma ka shiga wake wai kai arwala suka ce ga cikin abin da ke sa mantuwa shi ba sai dai ban tabbatar da ingancin maganar ba amma za mu yi bincike akan sai da ikon Allah misali a daga za malamai suna ba su kwana kullun cikin bincike suke sai kullun cikin bincike suke da haka ana so mutun ya arwala a huri mai tsarki as-sabi'a an yakuna al-ina ala yamin an yaminihi in kana maftuha idan abun da zaka yi arwalla butar da zaka yi arwalla ba ta da murhi to sai ka bi ta dama gare ka idan abun da zaka yi arwalla baya da murhi ba riha yake ba sai ka miro shi a hannunka da dama idan mafhumul mukhalafa in yana rifafawa a hannunka na gu saboda zaka dinga zubuwa ne a hannunka da dama shi kuma in bayan in gude yake idan zaka sa hannunka ne ka kadi wala da mu kun fahimta wannan shine musulunci dadi na da karatun addini kenan komai sai an fanyace maka sai ka gane sai mutun ya ji gane ka ishe sai in ga mutun bai sai to bato bai karatu bane Allah ya dace da mu malike cewa as-samina na takwas an yuqaddima ghasl al-mayamin ala al-mayasir mutun ya fara gabatar da dama akan hagu duk abin da zaka wanke wato ka fara da dama gabanin ka wanke hagu zaka wanke hannu ka wanke dama zaka wanke kafa ka wanke duk abin zaka yi ka faro da dama gabanin hagu at-tasi'a na tara an yabda bi muqaddami ra's ar-ra's mutun ya fara da magabacin kai mutrar gashi nan kenan da nan ake farowa wajen shafa bakai al-ashira na goma an yurattiba al-masnun mutun ya jeronto sunnoni ma al-masnun ta da sunna ƙarya ta bi ƙarya ƙarya ta bi in ta bi aku shi mi za ta yi mutuwa take shi to sunna ma ta bi sunna daga wannan sunna ta farin zau a biyo su far etap abin da mutun ya ta far etap ko ai da mu sun dakata da mu biye shi musulunci shine addini wanda duk komai tsari shi ya koyar da mu tsari idan rantsa da Allah in ga son ka fahimci economy ko zo karanta musulunci in ga son ka gane economy ko gestion da wace ce je karanta musulunci eh ba ga wala shi za ka ga malamai dan aika ga mutum masha Allah Allah maka Allahu dan jari na gabe kai miliyan guda ba amma ya haime miliyan 10 jin dadi kuma sai ga shekara tsammanin shi mai ya kai miliyan 100 shi kuma kawai wadata zuciyarci saboda ya sai da aiki kuma sai shi fika cin abinci mai kyau ya fika sa kaya tsaradu kuma ya fika hakawa dama an san malamai da ustazai da wanka ko musamman irin wanga zamani da yake zamanin sarfi Allah shi ya yi muna eh yanzu ka san iya abin da ake abin nan ka san mutane sun koma sa malamai da kware da gaske ba a kallanta yan siyasa barayi da suke sata kudin kasa sai ta malamai da suke kanta da mutane islamiyya ba ga bane Allahul musta'an malike ce wato sai mutun ya rattabar da sunna biyo mataki mataki kal madmarati wal istishaf kamar sai ka farko da baki sannan ka zo ka shaka manci ba sai ka shaka manci ba sannan ka zo ka kware baki al hadiya ashara na karshe na 11 an yi karrar al maghsula thalasa shin duk abinda ake wanke wato ka wanke su uku duk abinda ake wanke wato cikin arwalla to wanke su uku a ga hannaye su uku ko mutane suna kuskure idan aka ce wanke hannu zowa zawa ijiyar kafa ana wankewa ne tun daga tafin hannu tun daga sama ake ba nan gaba ake haruwa ba ba nan ne kawai ake wanke ba tun daga nan ake wankewa sai ka zo har nan ko mun fahimta wannan diyana na ga mutane suna kuskure a nan Allah ya dace da mu daka mutun ya wanke abin da yake masnun ne sunnoni ai abin nan me yake da suna ya wanke abin da ake wankewa ma'ana ya wanke so uku bi khilafil mamsusa bayan abin da ake shafa ma duka abin da ake shafa ma karras wal udhunain fa innahu la yustahabbu takrar masihi abinda ake shafa ma to ba am sunnanta ba ko a tilasta maka cewa sai ka maida masa sai ka wanke shi so sai ka shafa masa so biyu in shafa wake in ka shafa so guda ya wadatar kaga kunne so guda ake shafa masa ko kaga shi ma kai so guda ake shafa masa to wajen wanke kafafu ba su ma uku ake wankewa kafafu su ma zubawa uku ake wankewa zubawa uku ake Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu ya amfana da mu da abin da muka karanta kurakure kuma Allah ya yahi muna kara tawassul da surayen Allah al-hayyu al-qayyum buƙatun mu na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya biya muna duk me wata buƙata anan ya Allah muna kai wato muna masu kaskantar da kai zuwa gare ka, muna masu kariya a gaban ka ya Allah, muna masu nima da ka biya wani bukatoci mu, domin ba wanda ke biya sai kai ya Allah. Ko in kasuwa da cikin mu Allah ka sanya albarka a kasuwancin su, wasu daliban ilimi ne Allah ka sanya albarka a karatun su, Allah subhanahu wa ta'ala ka sanya albarka a cikin sana'ar mu baki daya, ma'aikata gwamnati da suke aiki Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara sanya albarka a cikin aiki, kuma ya ƙara daidaitar da mu da kuma ba mu iko sauki wani da amana da Allah ya dora akan mu. Akwai daliban ilimi na direbe da kuma bakaloriya ko suna nan suna ta shirye-shirye har yanzu gaba na ta bugawa, wacan gaba suna ta bugawa, Allah kai kake datarwa, Allah ka datar da su, Allah kai ke bayarwa, ba president da jiri ba, Allah ka ba su ya Allah. Duk wanda ga zuciyar shi akwai alkhairi fitar da shi, Allah ka taimake sa, ka sanya mu wani lafiya, kuma ka ba su iko yin addini musulunci hidima, kuma shawara wanda zamu zo nan gabanin baki in Allah zamu yi wata lacca mai zaman kanta, nasihawa nasiha zuwa ga kandida insha Allah, yayi kamata ka fuskanci jarabawa ya afi abubuwa duka zamu zo da wannan karatun da iko Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya dace da mu ya samu wani lafiya, S media Allah ya saka musu da alkhairi kware da gaske, suna suna kokari masu mubiya musamman ma ta Facebook ko da shi suna ta'aliqat, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya dace da mu wannan masallacin annuru, Allah ya kara masa albarka, wanda ya gina su Allah ya sanya a mizani ya gafarta wannan baki daya. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.